Ne sevimsiz yüzü varmış sensizliğin, bakamıyorum. Ne soğukmuş yalnız bu evime yer, ısıtamıyorum. Geç olmadan dön gel mübarek, öldüm sahiden. Sen olmadan ben maalesef beni sevemiyorum. Ardından ağlamak ayıp sayıp kabul ettim. Bir gelsen bir daha kırmam bak, yemin ettim. Allah'ın aşkına başıma bela ol da gel, gel. Yazlar gibi değil, baharlarda kış ol da gel, gel. Daha öncekinden çok acıtsan da yine değer. Ah, sensizlik cennet olsa gitmem, cehennem ol da gel. Bakamıyorum. Ne soğukmuş yalnız bu evime yer, ısıtamıyorum. Geç olmadan dön gel mübarek, öldüm sahiden. Sen olmadan ben maalesef beni sevemiyorum. Ardından ağlamak ayıp sayıp kabul ettim. Bir gelsen bir daha kırmam bak, yemin ettim. Allah'ın aşkına başıma bela ol da gel, gel. Yazlar gibi değil, baharlarda kış ol da gel, gel. Daha öncekinden çok acıttan.